Kulo yukanga, yuka kulela nanga. Bena bandimba kanisaka na tango bapase komela kabango Yesu masi ya tiki biso Zoka nde na tango bapase zali kokomela biso Kembo na nzambe zali kozela biso biso Kolo, yoka kolela na ngai mwana na yo Na vandi, kati na banguna nanga Bakomi, koseka ngai Dawide Bananga Zambe Yoka kolela nangai bale Nabani Kati nabani Nganga Bakomi Koseka ngai pe kotulaka Zambe Bakanisike otiki nga Wayo La kanga inzambe o Mbobola Ekondike la kanga yeswe Zinga zinga nanga Banguna bako sekenga Onze mbae vahi Chomaje pepemen Na komi lokola Mwana mbobola mbo Papa nanga Talobite kyo tiki nga Wote moto na mokili ako pangusanga Lobi lobi ako sekenga Soki nalaleli nzete Lobi nzete kokwea Soki nataleli papa Lobi pe papa kokufa Soki nataleli mama Lobi pe mama kokufa Soki nataleli kianse Lobi lobi ako tete panga ini Kolo Yako bambusa ngai maina misu Yesu we simba ngai na loboko na yo Ya mobali zambio Talobi teke otiki nga Yesu o zambio Na ebite o zana nga Webi na tango de kiabete la kambula Izala kamatata mingi pona punguka Soka ndena tango wana batu bakanga kai Maina miso nange polisi nga ibilambayo Tuna komi lokola ndeke oa kule mingula Nana koka usanga pote na mpunduka Oo kolo ya kaosu nga imwana na yo Inzo leto ni nga ina miso Peba susi na mote manangai Yako pangu sanga Maina miso Milokora mwana etike moko Oya wela papa Azanga mama Kolo, na moni Iza na tango ya papa se Tona bisengo papa nanga